आमतौर पर हमारा जो इंटरव्यू 15 अगस्त के दिन लेने का ख्याल है, इसी संदर्भ में पूरे हिंदुस्तान की स्थिति हाल जिस स्वरूप में है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हमारे नेता और हम? जिम्मेवार है, लेकिन हमारे नेताओं के लिए हम ही जिम्मेवार हैं। अंततः तो जिम्मेवारी हमारी ही है, क्योंकि हमारे नेता हमसे कुछ अलग और भिन्न नहीं है। और हमने उन्हें चुना है, वे हमारी मनस्थिति के प्रमाण है। अच्छा ये हो कि आप ये पीछे लिख डालें, इससे तो अच्छा न करो इसको सुनते हो, कभी बात की भी हो जाएगी। हमारी जिम्मेवारी में दो चार बातें बहुत बुनियादी हैं। जैसे एक तो हमारी कोई राजनीतिक चेतना, कोई पॉलिटिकल कॉन्सियसनेस नहीं। आजादी की लड़ाई में भी जो हम संघर्ष कर रहे थे वो भी हमें राजनीतिक रूप से चेतन नहीं कर पाए, और न करने का कारण था कि हिंदुस्तान की पूरी परंपरा धार्मिक चेतना की परंपरा है, उसके पास कोई राजनीतिक चेतना नहीं थी। स्वभावतः इसीलिए हम इतने दिन तक गुलाम भी रहते थे, क्योंकि हमारे धार्मिक मन को हमारी राजनीतिक गुलामी से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि हमने स्वतंत्रता के संबंध में भी कभी सोचा है तो वो आत्मिक स्वतंत्रता की बात है। हमारा शरीर भी स्वतंत्र हो, हमारा सामान्य जीवन भी स्वतंत्र हो, उसकी हमारी कोई कामना नहीं है। हमारी आत्मा मोक्ष जाए तो आत्मा तो जंजीरों में भी मोक्ष जा सकती है और जेल खाने में भी मोक्ष जा सकती है। इसलिए भारत के पास जिसको पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है वो है ही। आजादी के बाद भी वो नहीं है, क्योंकि आजादी से वो नहीं जग जाएगी। तो एक तो राजनीतिक बोध की कमी हमें भारी नुकसान पहुंचा है, ये हमें जगाना पड़े। और हमें ये समझना पड़े कि राजनीति हमारे जीवन के सब पहलुओं को भेदती है, चाहे वो धर्म हो, चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे पेड़ हो और चाहे मस्तिष्क। राजनीति सर्वग्राही है। राजनीति जिंदगी का एक पहलू अब नहीं रह गई जैसे वो कभी थी। इन जिंदगी ऐसी भी हो सकती थी कि गैर राजनीतिक हो, अब नहीं हो सकता। अब तो वो आदमी जो राजनीति में भाग नहीं लेता वो भी अपने न लेने से भाग ले रहा है। अगर आज एक सन्यासी राजनीति में कोई उत्सुकता नहीं लेता तो भी उन लोगों के हित में काम कर रहा है जो चाहते हैं कि राजनीति में उत्सुकता कम लोग लें। ये हमें तोड़ना पड़े। और राजनीति का जो सर्वग्राही अस्तित्व है, राजनीति अब एक खंड नहीं है जीवन का, अब सारे जीवन को उसने आवृत कर लिया। ये बहुत पैदा करने की जरूरत, वो भारत के मन में नहीं है। दूसरी बात, आजादी की लड़ाई में कई तरह की भ्रांतियां पैदा की। एक तो भ्रांति ये पैदा की कि आजादी की लड़ाई में हमें ऐसे सपने दिखाए, ये झूठ है। निशान के तौर पर ऐसा हमारे मन में आजादी के संघर्ष के दिनों के नेताओं ने ये भाव पैदा किया कि जैसे अंग्रेज की गुलामी भी सब बीमारियों का कारण है, अंग्रेज गया कि सब बीमारियां गई, सब बीमारियों का कारण अंग्रेज, तो अंग्रेज गया कि बीमारियां नहीं, फिर जैसे हमें कुछ और करना नहीं, एक काम हमने कर लिया कि अंग्रेज चला गया तो बात खत्म होगी क्योंकि बीमारी उसकी वजह से। लेकिन ये बात झूठ, सच बात तो ये है कि हमारी बीमारियों की वजह से अंग्रेज था, हमारी बीमारियां ज्यादा डीप रूटेड थी, अंग्रेज बहुत बाद में आया, तो अंग्रेज हमारी बीमारियों का कारण नहीं था, बल्कि हमारी बीमारियां ही अंग्रेज के हिंदुस्तान में रहने के लिए कारण थी। तो अंग्रेज तो चला गया और बीमारियां वहीं के वहीं, न केवल वहीं के वहीं है बल्कि अंग्रेज ने 200 साल तक उन बीमारियों से कई तरह से लड़ने की भी कोशिश की, वो लड़ाई भी बंद हो गई। और अंग्रेज ने एक बुनियादी भूल की थी उस लड़ाई में, वो अंग्रेज के पक्ष में थी, हमारे पक्ष में थी, कि अंग्रेज ने हमें पहली बार हमारा जो पूर्वी कुआं था उसके बाहर हमें निकाल कर खड़ा कर दिया। एक हमारा मन था क्लोज्ड, उसको सब तरफ से दरवाजे तोड़ दिए। मेरी अपनी समझ में अगर अंग्रेज भारत को पाश्चात्य धर्म की शिक्षा न देते तो भारत अनंत काल तक गुलाम रह सकता है। वो तो सही है, क्योंकि जैसे उन्होंने हमें पश्चिमी धर्म की शिक्षा दी, हमारे मन में पश्चिमी मूल्य पहली तरह से जागृत हुए, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, ये सारी की सारी मूल भावनाएं हम पश्चिम से लाए। जैसे कि मैकलो ने तो ये सब जो पश्चिमी शिक्षा यहाँ दाखिल की तो वो तो उनके लिए कारक पैदा करने के लिए ही की थी, मगर उस वक्त उसको उनको ये ख्याल न होगा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान वाले इतने तरक्की करेंगे। बिल्कुल तरक्की तो कुछ खास नहीं की, लेकिन मैकाले ने कोई इसकी नहीं शिक्षा यहाँ इंट्रोड्यूस की थी कि हिंदुस्तान विकसित हो जाएगा, इसलिए की थी कि उनकी मशीनरी ठीक चल सके। लेकिन मैकाले हिंदुस्तान की आजादी का पिता है, गांधी ने। हाँ वही तो सही है, वही तो सही है, ख्याल नहीं आया होगा ये लोग पढ़ते पढ़ते बनते इसलिए आगे बढ़ जाएंगे जो हमसे भी टक्कर लेंगे। नहीं, ये कारण नहीं, उन्हें कोई कुछ और बातों का ख्याल नहीं हुआ, जिससे भारत के पास एक संतोष की लंबी परंपरा है, असंतोष भारत के लिए कोई मूल्य नहीं रहा, संतोष ही मूल्य, सब स्थितियों में दुख पीड़ा गुलामी कुछ भी हो हम संतुष्ट हैं। पश्चिम ने पिछले 300 वर्षों में असंतोष के नए स्वर ने जन्म दिया, किसी चीज को संतोष नहीं, इसलिए हर चीज को बदलना, असंतोष अंततः क्रांति बना है। हमारे लड़के भी पश्चिम जाके शिक्षा लेके आए और असंतोष का स्वर लेके आए, उस असंतोष के स्वर ने ही यहाँ भी क्रांति की और स्वतंत्रता की बात पैदा करनी शुरू की। दूसरी बात, पश्चिम की शिक्षा ने हमें पहली दफा हिंदुस्तान का जो बंद दिमाग था उसके बाहर भी दुनिया है उसका ख्याल दिया। अंग्रेजी के माध्यम से हम पहली दफा सारी दुनिया से संबंधित हुए, इस संबंध में पहली दफा तुलना पैदा की और हमें पता लगा हम कहां खड़े थे, और साथ ही पश्चिम की समृद्धि, पश्चिम का लोकतंत्र, उसके जो हमारे बच्चे देश के लौटे स्वभाव का उनके मन में ख्याल था कि यहां भी ये सब होना चाहिए। मजे की बात यह है कि अंग्रेजों से हिंदुस्तान नहीं लड़ रहा था, अंग्रेजों से अंग्रेजों के पढ़ाए हुए लड़के ही लड़ रहे थे, पूरा हिंदुस्तान लड़ाई लड़ा भी नहीं आ जाती, सिर्फ अंग्रेजी शिक्षित वर्ग अंग्रेजों से लड़ा है। पश्चिम के साथ हमारा जो संबंध था जिसने हमें सबल भी किया, स्वतंत्रता का बोध भी दिया, एक राजनीतिक चेतना की थोड़ी झलक भी दी, आजादी के बाद वो भी खो गई। आजादी के बाद फिर हमने अपने कुएं के भीतर बंद होने की कोशिश की, उसको कोई भारतीयकरण करे, उसे और नाम दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम ना भी दे फिर भी हम अपने गड्ढे में वापस पहुंचने की कोशिश की। अंग्रेजी को भी बाहर निकालो, पाश्चात्य शिक्षा को भी बाहर निकालो, पश्चिमी धन भी मत जियो, पश्चिमी धन के कपड़े भी मत पहनो, हमने धीरे धीरे फिर से अपने कुएं को मजबूत किया और अपनी दीवारें मजबूत की। इसकी वजह से ये 20 वर्ष हमारी चेतना के विकास के वर्ष नहीं हो सके। भारत का जो नेतृत्व है, जो राजनीतिक दल है, इन सब के मनुस्थिति भी मुझे चर्चिल का एक वक्तव्य ख्याल में थी कि 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद चर्चिल ने एक वक्तव्य दिया, उसने कहा कि आजादी आप दे रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान 20 साल के बाद वही होगा जहां से मुगलों से हमने लिया था। उतने इतना वापिस खड़ा हो जाएगा अपनी जगह पर, इतने ठंड होंगे, इतना उपद्रव, इतना झगड़ा और एक कंफ्यूजन होगा। चर्चिल की भविष्यवाणी सही होती मालूम है, और ऐसा नहीं लगता कि आजादी मिलने से हमने कोई विकास किया है, बल्कि ऐसा लगता है कि किन्हीं मामलों में हम पति छूट हैं। जैसे आजादी के पहले कम से कम गुलामी के कारण ही सही भारत के जीवन में एक तरह का अनुशासन था, आसान होकर वह अनुशासन सब नष्ट हुआ। यानी हमें ऐसा लगा कि चूंकि हम स्वतंत्र हो गए हैं इसलिए सड़क पर ट्रैफिक के नियम भी मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि रूस में जब पहली दफा क्रांति, तो क्रांति के बाद एक बूढ़ी औरत 20 सड़क पर चल रही और एक ट्रैफिक के आदमी ने कहा कि तुम कहाँ चल रही हो, उसने कहा कि अब हम स्वतंत्र, अब कोई नियम लागू नहीं होता। अब वो गए जार के दिन, जबकि बाएं या दाएं चलना पड़ता था। करीब करीब हमारे मन पर ऐसा हुआ कि हम गुलामी की वजह से जो जो रोग हमारे दबे थे और प्रकट नहीं हो पाते थे, वो सब के सब रोग एक साथ प्रकट हो गया। स्वतंत्रता ने अंग्रेजों को तो हटाया, हमारी एक बीमारी नहीं हटाई, बल्कि हमारी सब दबी हुई बीमारियों को उभारने का काम किया, सारी बीमारियां उभर के खड़ी हो गई। भारत के नेताओं ने जो भरोसा दिया था कि अंग्रेज अकेली बीमारी है, उसके हटने से सब ठीक हो जाएगा, वो गलत हुआ, वो गलत था। और हमारी सारी बीमारियां जो सदा से थी हमारे भीतर, वो वापस अपनी जगह प्रकट होकर खड़ी हो गई। ये सारी की सारी बीमारियां भी हिंदुस्तान को राजनीतिक चेतना नहीं देती। कोई आदमी ब्राह्मण की तरह चेतन है, कोई आदमी क्षत्रिय की तरह चेतन है। हिंदुस्तान की पूरी राजनीति जातिवाद की राजनीति है। गहरे में ऊपर कोई कुछ भी बात कर रहा हो, गहरे में सारा मत जो है वो मुसलमान का मुसलमान को मिल रहा है, हिंदू का हिंदू को मिल रहा है, और सारा का सारा जातिवाद की तरह काम कर रहा है। इसमें हमारी पूरी की पूरी जो राष्ट्रीय चेतना होनी चाहिए राजनीतिक, वो चुनाव को नहीं पैदा होने देती, क्योंकि चुनाव हमारे कुछ और है, मैं उसको वोट करूंगा जो मेरी जाति का है। हिंदुस्तान के मन में हजारों साल से समृद्ध होने की कोई कामना नहीं है, इसने दरिद्रता के साथ तृप्ति बना रखी। वो तो मैं आपसे वो लेक्चर सब पढ़ लियो है, और मुझे सब संग्रह सिंह आ गया है, वो बिल्कुल सही है। इसलिए जो एक आकांक्षा चाहिए विकास की, उन्नत होने की, विस्तार की, वो नहीं। और मेरी अपनी समझ ऐसी है कि जो कौन विस्तार नहीं करते वो सिकुड़ती जाती, और जो आदमी अमीर नहीं होना चाहता वो गरीब होता चला जाता है। ये बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे हैं कि हमारे राजनीतिक कॉन्शियसनेस नहीं आई, और हमारे नेताओं ने भी हमको ये सिखाया भी नहीं, तो हमारे नेताओं को जानबूझकर ही पता था कि हमारे पास में ये राजनीतिक कॉन्शियसनेस नहीं है, फिर हम कोशिश नहीं करें। नहीं, ये जानबूझ के पता नहीं था। हमारा नेता जो है उसकी स्थिति बहुत कम समझबूझ की है, और आजादी के वक्त में जो नेतृत्व था वो लोगों को उभारने के लिए कुछ भी कह रहा था, और लोगों को लड़ाने की कोई भी सपने दे रहा था वो बहुत साफ नहीं था, क्योंकि नेताओं को भी यही ख्याल था। गांधी जी भी आजादी के बाद इतने फ्रस्ट्रेटेड थे इसका हिसाब, क्योंकि गांधी जी को भी यही ख्याल था कि जो उन्होंने कहा है वो आजादी के बाद एकदम हो जाएगा, अमन हो जाएगा, भाईचारा हो जाएगा, शांति हो जाएगी, सब सुख हो जाएगा, स्वावलंबन हो जाएगा, और देश सुखी हो जाएगा, और लौट जाएगा गुरुकुलों के दिनों में, और राम राज आ जाएगा, ये सब ख्याल। हम जिन नेताओं के नीचे पिछले 50 सालों में जिए हैं, उन नेताओं के पास भी बहुत वैज्ञानिक सूझबूझ नहीं थी, काव्यात्मक सूझबूझ थी, पोएट्री थी, तो वो पोएट्री तो काम नहीं करती। हाँ, पोएट्री लड़ा सकती, कविता लड़ा सकती, लेकिन जब ताकत हाथ में आएगी तब वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी, तो क्या करिएगा कविता। तो अगर हिंदुस्तान गुलाम रहता तो हम लड़ते चले जाते और नए नए सपने बनाए चले जाते और रामराज की बातें करते चले जाते। सारी कठिनाई तभी होती जब नेता के हाथ में, उस नेता के हाथ में जो कि जनता को उभारने की तरकीब जानता था, ताकत आती, तब पता चलता है उसको सिर्फ उभारने की ताकत पता थी, उसे और कोई क्रिएटिव मुल्क में कुछ करने के लिए उपाय नहीं था। तो हमारे नेता की तकलीफ है और वो तकलीफ ये है कि उसके पास कोई वैज्ञानिक सूझबूझ नहीं, न समाज के जीवन के वैज्ञानिक नियमों का कोई पता है। अब जैसे कि हमारा नेता आजादी के वक्त में अगर चरखे की बात करता था तो हमने कभी भी नहीं सोचा कि चरखे की बात करने वाले नेता के हाथ में अगर ताकत आ जाएगी तो ये क्या करेगा, ये बड़ा मुश्किल में डाल देगा, ये बहुत मुश्किल। उसके पास टेक्नोलॉजिकल कोई ख्याल नहीं। और हिंदुस्तान के जो सवाल है, जो कठिनाइयां हैं, जो जरूरतें हैं, वो आज चरखे से हल होने वाले नहीं। उसमें तो बड़ा विशाल टेक्नोलॉजिकल इंतजाम चाहिए। और चरखे की बुद्धि जिस पर थी और जो सोचता था चरखा काटने से हमने अंग्रेजों को भगा दिया तो हम चरखा काट के सब बीमारियों को भगा देंगे, अब जब अंग्रेज तक भाग गया तो और क्या बचेगा, तो वो गलत ख्याल में था। अंग्रेज चरखा काटने से नहीं भाग गया है और चरखा काटने से कुछ नहीं भागेगा, सिर्फ हम रोज बीमार होते चले जाएंगे, दीन होते चले जाएंगे। तो हिंदुस्तान के नेता के पास एक काव्य की सूझबूझ थी, और मेरी अपनी समझ है हिंदुस्तान के पास काव्य की सूझबूझ बहुत पुरानी। हम कविता करने वाले लोग हैं इससे हम बहुत बुरी तरह परेशान रहे। कविता भी जरूरी है लेकिन चटनी की तरह जरूरी है भोजन में, इससे ज्यादा उसकी जिंदगी बन जाए तो जान ले। अगर पूरा भोजन चटनी का ही करना पड़े तो उस आदमी की मौत निश्चित। आजादी आने पर हमको पहली दफा पता चला कि हमारे पास कोई रचनात्मक वैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि नहीं। अब हम क्या करें, नेता भाषण देना जानता था, जेल जाना जानता था, लकड़ी खाना जानता था, धरना देना जानता था, वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। तो जो नेता ताकत में गए वो बेचारे कठिनाई में पड़ गए, क्योंकि जो वो जानते थे उससे कोई संबंध न था। जो नेता उनकी ताकत में नहीं जा पाए वो फिर धरना देना उन्होंने शुरू कर दिया और दूसरे आंदोलन चलाने शुरू कर दिए। हिंदुस्तान का नेतृत्व दो हिस्सों में बढ़ गया, सत्ताधारी जो हो गए उनको कुछ पता नहीं था कि अब क्या करना है, और जो सत्ता में नहीं जा सके उनको बिल्कुल पता था कि क्या करना है, वो अपना काम जारी रखे। उन्होंने 20 साल में हिंदुस्तान के मन को नीचे से विकृत किया, उन्होंने हर तुच्छे मुद्दों पर आंदोलन चलाए, सत्याग्रह किए कि एक कारखाना इस गाँव में हो तो उस गाँव में हो, इस पर गोलियां चलवाई, इस पर आंदोलन चलवाए, और जो आदमी ताकत में पहुंच गया था उसे कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या करे। और वो आदमी को तब एक ही रह गया कुल जमा कि वो ताकत में किस तरह बना रहे। स्वभाव उसके पास कोई प्लान नहीं था, क्योंकि अगर उसके पास प्लान होता तो उसे ताकत में बने रहने की कोशिश न करनी पड़ती। अगर देश को वो सुख देता, समृद्धि देता और देश को भविष्य देता तो हम उसे ताकत में बनाए ही रखते, कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन ये वो दे नहीं सका, तब उसके सामने एक ही सवाल रह गया कि जो मैं दे सकता था, देना चाहिए था, वो दे नहीं सका हूँ और अब मुझे ताकत से हटा दिया जाएगा। तो वो ताकत पकड़ने में लग गया। तो पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व सिर्फ कुर्सी की पकड़ धकड़ में पड़ा हुआ है, उसे अब कोई और दूसरा प्रयोजन नहीं। जो कुर्सी के बाहर है वो जरूर उपद्रव करवाता है, वो कुर्सी में जाने को उत्सुक, जो कुर्सी के भीतर वो जोर से कुर्सी को पकड़े रहता है और उपद्रव करने वाले को तोड़ता रहता है। आजकल जो हमारे देश में प्रक्रिया चल रही है ये सोशलिज्म के नाम पर और ये इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम पर, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कुछ सही तरीका है? नहीं, ये फिर देश को झूठे सपने देना है और ये फिर ट्रिक का उपयोग है। जैसा कि 1947 के पहले हम आजादी के सपने देखते रहे कि आजादी आने से सब कुछ आ जाएगा, हालांकि आजादी आने से कुछ भी नहीं आता। आजादी आने से सिर्फ जिम्मेदारियां आती, गुलाम के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती, और अगर गुलाम भूखा मरता तो मालिक जिम्मेदार होता, लेकिन मालिक हट जाए तो फिर गुलामी जिम्मेदार रह जाता है। तो आजादी के साथ सिर्फ जिम्मेदारियां आती हैं और जिम्मेदारियां झेलने के लिए साहस और सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है, सूझबूझ की जरूरत पड़ती है। वो एक सपना देके हिंदुस्तान का नेतृत्व चलता था। अब उनकी बड़ी कठिनाई हो गई थी कि वो क्या करें। अब वो दूसरा सपना देना चाहते हैं और वो सपना है समाजवाद का, कि समाजवाद आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये पहले सपने से भी झूठा सपना है, क्योंकि मजा ये है कि समाजवाद उस मुल्क में ही आ सकता है जहाँ की संपत्ति पैदा हुई हो। हमारे जैसे गरीब मुल्क को समाजवाद की बातें करना ये बिल्कुल ही पागलपन है। पागलपन इसलिए कि समाजवाद का अर्थ बंटवारा, तो बंटवारा होता है धन का, और धन तो होना ही चाहिए, अन्यथा हम सिर्फ गरीबी को बांटेंगे और उससे कुछ फल नहीं होने वाला। नुकसान जरूर होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो थोड़ी बहुत संपत्ति कुछ लोगों के पास है अगर ये वितरित हो जाए या नियंत्रण में सरकार से आ जाए तो ये जो उत्पादन करते थे इनके उत्पादन की प्रेरणा मर जाएगी, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब सारी संपत्ति सरकार के हाथ में जानी है और एक सीमा पर टैक्सेशन इतना होना है कि सारा का सारा मुनाफा सरकार के हाथ में जाने वाला, तो मुनाफे की इच्छा भी मरती है, पैदा करने की इच्छा भी मरती है और देश कुछ पैदा कर सकता है और देश बिल्कुल ही काहिल है। तो ऐसी स्थिति में अगर समाजवाद ले आया गया, कानूनी ढंग से थोप दिया गया मुल्क के ऊपर, हम और कठिनाई में पड़ जाएंगे। हम जो थोड़ा